ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے ابو سفیان بن حرب نے خبر دی کہ ہرقل نے اپنے ترجمان کو بلایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کی جانب، پھر یہ آیت لکھی تھی کہ اے کتاب والو، اس بات پر آ جاؤ جو ہم میں تم میں یکساں مانی جاتی ہے۔ آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7541۔